Рыгор Сітніц умее працаваць і пензлем, і пяром, і яшчэ чымсьці. Палотны, каляритныя, нацыянальныя, вершы ўзрушаныя ранішнія. Завіхаецца Сітніц як педагог. Сумаваць не даводзіцца, не даюць, любіць вандраваць, а значыць любіць і прыгоды. Вясёла давялося ў Грэцыі, калі адстаў ад парахода. Па сушы спрабаваў дагнаць на таксі, потым у небе з самалётам. Нясумна было і сустракаць пасылку ад цешчы з Гомеля. Праспаў раніцай сустрэць цягнік, і калі цягнік ужо з Баранавіч ехаў зноў на Гомель, улагодзіў правадніцу. Аддалі перадачу, падняць немагчыма, ледзь давалок дамоў, а там кнігі, бестселеры. Надоўга хапіла дарыць сябрам, калі прыходзіў у госці. Ды і цешчыны падарункі праз два дні адгукнуліся. Галоўнае, што Рыгор Сітніца не адстаў ад свайго парахода ў творчасці і пасылку ад музы не праспаў, у час атрымаў. Маладзейшаму сябру і суседу знайшліся ў мяне радкі. Бягуць парнакапытніцы, у загон хутчэй да Сітніцы, а ён малюе пад ахвоту партрэт псіхалагічны плоту, каб да яго ў любую буру надзейна прасланіць натуру. Палотна Сітніцы малюе трывалае, яны вытрымаюць любую спіну.